ليبلغهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اپنی ذات میں حی لا يموت ہے، جو موت سے پاک ہے. وہ اللہ اپنی قدرت ارادے سے پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی لاتا ہے، مرد بھی بناتا ہے، عورت بھی بناتا ہے، زندگی کو لمبا بھی کرتا ہے، مختصر بھی کرتا ہے. منتم من يتوفى من يتوفى من قبل، کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے. منتم من يرد الى ارض العمر، کوئی دیر تک زندہ رہتا ہے. لیکن ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لکم میعاد یوم، ایک دن ہے، سال متعین ہے، مہینہ بھی، ہفتہ بھی، دن بھی، گھنٹہ بھی، گھڑی بھی، آخری پل بھی، آخری سانس بھی. لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، نہ وہ پل نہ وہ لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اللہ کا امر آئے گا اور تمہیں اٹھا کے لے جائے گا. اللہ اپنی ذات میں لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے. یہاں تو بادشاہیاں بدلتی رہتی ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے، یہاں بادشاہی کا نظام عدلتا بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ کی بادشاہی للہ الامر من قبل، شروع سے ہے، ومن بعد آخر تک رہے گی. کوئی اللہ کا وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشیران کی جماعت ہو، تو میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک، فلم يكن له ولي من الذل، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کوئی سیکٹری ہے، اور تم ہزاروں فوجوں کے ساتھ خطا کرتے ہو، اور وہ مدبر بلا مشیر جو سارا نظام چلاتا ہے اور خطا سے پاک ہے. ما کان ربک نسیہ، وہ بھولتا نہیں، لا یضل ربی، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ینسا، وہ چوکتا نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، وہ ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، وہ خود عدل کا حکم کرتا ہے، اپنی ذات میں عادل ہے اور ظلم سے پاک ہے. ایک میرے بھائیو، اللہ ہے جس کی ذات کو بقا ہے. کل من علیہا فان، ہر ایک فانی. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات کو بقا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان ہر نفس نے مرنا ہے. وکل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، ایک تیرے رب کو بقا ہے. ایک شجاعت صاحب کی والدہ کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی اور میری موت ہے. ایک دن آئے گا جب یہ ساری کائنات موت کا زہریلا اور کڑوا پیالہ پیے گی، اور انہیں مارنے والا اللہ اپنی ذات میں باقی ہوگا. زمین پہ موت آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین کی موت میں، وہ زمین میں زلزلہ، ترجمہ یہ ہے، لیکن میں اس کی اصل بتا رہا ہوں کہ اصل کیا ہوا. زمین مر گئی، اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مر گیا. واذا النجوم انقدرت، ستارے مر گئے. واذا الجبال سیرت، اور پہاڑ مر گئے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا مر گیا. سورج بے نور مر گیا. واذا الكواكب انتثرت، ستارے جھڑے مر گئے. اور یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، پہاڑ مر گئے، زمین مر گئی. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار فجرت، سمندر آگ آگ بھڑک اٹھی، سمندر مر گئے. زمین کے باسی مر گئے، آسمان کے باسی مر گئے. زمین کے بادشاہ بھی، فقیر بھی، صدر بھی، وزیر بھی. جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، اللہ ہی جانے کون سا جمعہ، ایسی صبح ہوگی، اتنا ہی وقت ہوگا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پہلے ہوگا. اور گجرات اگر آباد ہوگا تو ایسی ہی بازار، ایسی ہی بازار میں گہما گہمی ہوگی، اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہوگی، اور دکانداروں کا اور گاہکوں کا رش ہوگا، منڈی گونج رہی ہوگی، اور بازار کھچا کھچ بھر ہوئے ہوں گے، اور کھیتوں میں کام کرنے والے ہل ڈال چکے ہوں گے. میرے نبی کا فرمان ہے، دکاندار کپڑا کھول کے ناپ رہا ہے، اور گاہک یوں پیسے نکال کے گن رہا ہے، اسے نہیں خبر کہ موت نہیں، پوری قیامت سر پہ آ چکی ہے. اور گھر کی عورت روٹی پکا رہی، کہیں مکھن کا پیڑا بنا رہی، کہیں وہ دہی کو بلو رہی ہے، اور کہیں وہ چولہے کے نیچے آگ جلا رہی ہے، کہیں بازار کا دکاندار اپنی دکان پر جھاڑو دے رہا ہے، کہیں ہل چلانے والا ہل چلا رہا ہے، بچے اسکول کو جا رہے ہیں، دکاندار دکانوں کو جا رہے ہیں، بادشاہ تخت کو جا رہے ہیں، وزیر وزارتوں کو جا رہے ہیں، بیگمات اپنے گھروں کو سجا رہی ہیں. ایک صبح ایسی ہوگی جیسے آج کی صبح ہے، اگر گجرات ہے ہوگا تو ایسا ہی ہوگا جیسے آج ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ہنگامہ اور ایک آواز. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، ایک خوفناک آواز ہوگی، اور عورت کے ہاتھ سے پیڑا چھوٹے گا، لقمہ چھوٹے گا، ہل چھوٹے گا، کپڑا گرے گا، کینچی گرے گی، پیسے اڑیں گے، دکانیں ویران، ہل اپنی جگہ پہ ساکت، جانور بھاگیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، گھروں پہ زلزلہ ہوگا، آنکھیں پھٹیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، سینے پھٹنے کو ہوں گے. لیکن آج کوئی بچ نہیں سکتا، آج مارنے والے نے سب کو موت دینے کا ارادہ کیا ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, یہاں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا, جن کے چاروں طرف پیرے ہوتے ہیں کیا وہ بچ جاتے ہیں, کیا ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے, کیا وہ اسرائیل سے ٹکر لے لیتے ہیں, یا وہ اللہ کی طاقت کو للکار دیتے ہیں کہ میرے چاروں طرف لاکھوں انسانوں کا پیرا ہے, مجھے نہیں موت آ سکتی. آ گئی اور آج کل کائنات پہ آئی اور ساری دنیا پہ آئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے انسانوں کو صاف کیا, جنات کو صاف کیا, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں آسمان پہ موت, پھر عرش کے فرشتے پھر ان پہ موت, پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی, تو اسرائیل خوف زدہ کہے گا یا اللہ یہ تیرے چار غلام باقی, تو اللہ کہے گا فل یمت جبریل و میکائیل, جبریل و میکائیل کو موت آ جائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل, یا اللہ کیا یہ مر جائیں گے, میرا اللہ کہے گا سب مریں گے, ایک اللہ کے سوا سب کو فنا ہے, پھر میرا اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے پھر وہ مرے گا, پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی, تو موت کا فرشتہ کہے گا یا اللہ اب تو میں ہی باقی ہوں, اوپر تیری ذات ہے نیچے تیرا غلام ہے, تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک میت, مر تیرے لیے بھی موت ہے, ایک اللہ کو بقا ہے, ملک الموت بھی مرا اسرائیل بھی مرا, پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو آ جاؤ, پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو آؤ, پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو آؤ, پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں, پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن میں ہوں قدوس سلام مؤمن, پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المهيمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں مهيمن اور عزیز اور جبار اور متکبر, پھر اللہ اعلان کرے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہیں, بادشاہ کدھر ہیں, پھر اللہ کہے گا این الجبارون, ظلم کرنے والے کدھر ہیں, آج ظالم کدھر ہیں, پھر اللہ کہے گا این المتکبرون, تکبر کرنے والے کدھر ہیں, کدھر گئے اکڑ کے چلنے والے, مستی میں چلنے والے کہاں ہیں, هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, کوئی آہٹ کوئی وجود کوئی نشان کوئی پتہ بتاؤ کدھر کہاں گئے, پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے, آج کس کی بادشاہی ہے, پھر اللہ خود جواب دے, سارے تو مر گئے ہوں کہیں جواب دے, انہیں لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے, کیوں نہیں بولتے ہو, سناٹا, پھر میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے قاہر اللہ کی حکومت ہے, پھر میرا اللہ کہے گا یا عبادی انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا, میرے بندو دنیا کچھ نہ تھی میں نے بنائی, تمہیں بنایا تو تمہیں موت دے دی, تمہیں مٹا دیا, اب کیا ہوگا, انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے تمہیں مٹایا اب میں ہی تمہیں اٹھاؤں گا جلاؤں گا اپنے سامنے کھڑا کروں گا, کل نفس بما کسبت رہینۃ, آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا, کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, آج تیری کاپی تیری گردن میں, تیری فائل تیری گردن میں لٹکی ہوئی ہوگی, منگوانی نہیں پڑے گی کہ طارق جمیل کی فائل اٹھا کے لاؤ, منگوانی نہیں پڑے گی, میری گردن میں میری فائل ہے, اور آج آسمان کا رب کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ میرا بندہ تیری اپنی سب کہانی ہے، تیری اپنی سب کہانی ہے، تیری صبحیں ہیں تیری شامیں ہیں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، تیرا اچھا بھی لکھا ہے تیرا برا بھی لکھا ہے، پڑھ کوئی غلطی ہے تو بتا، یہ زمین اللہ زندہ کرے گا، پھر اس سے اللہ آباد کرے گا، پھر اللہ میری آپ کی قبروں کو پھاڑے گا، پھر ہمیں نکالے گا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفدون یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. او گجرات والو، اے دنیا کے انسانوں، ایک پکار تیرے اللہ کی آئے گی اور تم ایسے نکلو گے جیسے جانور کو ہنکایا جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے اپنے چرانے والے چرواہے کے پیچھے چلتا ہے، ایسے ہی ایک آواز پر مرد عورت اٹھیں گے، شاہ و گدا اٹھیں گے، امیر و امیرن اٹھیں گے، غریب و غریبن اٹھیں گے، گدا و ملوک اٹھیں گے، میرا اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، میرا اللہ گھیرے میں گھیرا ڈالے گا، پھر گن گن کے لائے گا، گن گن کے بلائے گا، ایک ایک پہ نظر ہوگی، وجاء ربک بالملک، پھر تیرا رب آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے، صفاً صفاً قطار اندر قطار، وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر جنت آئے گی، ہائے، ونضع الموازین القسط، پھر عدالت آئے گی، عدالت یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، جو بک جائے، جو فروخت ہو جائے، جو دب جائے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عدالت ہے. وضع الموازین القسط، آج تیرا اللہ فیصلہ کرے گا عدل کا، کیسا؟ فلا تظلم نفس شیئا، آج ایک رائی کے دانے کے برابر تجھ پہ ظلم نہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، تو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر کے آیا یا گناہ کر کے آیا، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، میں اسے سامنے لاؤں گا، میں اسے دکھاؤں گا اور تیرا رب حساب لینے والا ہے. میرے بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، موت سے پہلے سنبھلو، زندگی آزاد نہیں، زندگی مذاق نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، یہ خیال دل سے نکال دو کہ مر کے مٹی ہو گئے ہو اور اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. یہ لوگ کیسے چلے آئے، آج بھی ہیں پھر بھی آئیں گے. ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. ایویں مولوی ڈرائی جاندین، ایویں صوفی آکی جاندین، موت آئی تے کہانی مک گئی. نہیں، تیرا رب کہہ رہا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم کہتے رہو ان هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، تم کہتے رہو کہ بس مر گئے مٹی ہو گئے، اب کوئی قبروں سے اٹھانے نہیں آئے گا. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو کرنا ہے کر لو، جو موج میلا لوٹنا ہے لوٹ لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں. تو میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب بتا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ليس لوقعتها كاذبا، تم جھٹلا رہے ہو، میں سچا بتا رہا ہوں، تم جھٹلا کے دکھاؤ، میں قائم کر کے دکھاؤں گا، تم انکار کر کے دکھاؤ، میں تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں گا، تم اکڑ کے دکھاؤ، میں تمہیں جھکا کے دکھاؤں گا، تم فرعون بن کے دکھاؤ، میں تمہاری ناک زمین پہ لگا کے دکھاؤں گا. میں اللہ ہوں اللہ، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ مر جائے مٹی ہو جائے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفا سے بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یہیں تھا پسارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا, قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گومی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا, اس سے جنازے دیکھو یہ جھنڈے والی گاڑیاں مت دیکھو, یہ دھوکے کا سامان ہے, رونے والیوں کے نوحے سنو, گانے والیوں کے گانے نہ سنو, یہ دھوکے کا سامان ہے, اجڑی قبریں شکستہ قبریں ویران قبرستانوں میں جاؤ اور جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو تم کون لوگ تھے, تم کہاں چلے گئے, تم جواب کیوں نہیں دیتے, تم تو کہا کرتے تھے ساڈے بنا سردا نہیں, ساڈے بنا سردا نہیں, ساڈے بنا نبھدی نہیں, ہن کیوں نبھدی پئی ہے, ہن کیوں گڈی چلدی پئی ہے, جاؤ ان قبروں میں سونے والوں سے پوچھو, یہ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ جھنڈے نہ دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے, زرق برق لباس نہ دیکھو, چھنک کا گھنگرو نہ سن, سڑک سے بدن نہ دیکھ ورنہ ایمان کے سودے ہو جائیں گے, ضمیر مر جائے گا دل کھو بیٹھے گا, حیا رخصت ہو جائے گا, اسلام کسی کونے میں بیٹھ کے آنسو بہائے گا, یہ زندگی امتحان ہے, یہ زندگی امتحان ہے, او مجھے مقرر نہ سمجھو مجھے فریاد سمجھو, میں فریاد کر رہا ہوں, میرے سامنے ہزاروں مسلمانوں کا مجمع ہے, شاہ بھی ہے گدا بھی ہے, امیر بھی ہے غنی بھی ہے, جوان بھی ہے بوڑھا بھی ہے, پر میں کیا کروں, موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی, موت سے بھاگ نہیں سکتا, موت کی تیاری کرو, موت کی تیاری کرو, اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو, ایسی موت نہ مرو کہ دنیا والے بھی کہیں شکر مگر لتھا, آسمان والا کہیں آسمان والا کہے تو بدبخت کدھر سے آ گیا, تو نے میرے آسمانوں کو گندا کر دیا, اسے پھینک دو سجین کی طرف, ایسے مرو کہ دنیا روئے, ایسے مرو کہ قبر جنت کا باغ بنے, ایسے مرو کہ آسمان کے فرشتوں میں رستہ کشی ہو رہی ہو, جب نیک آدمی کی روح نکلتی ہے ایک فرشتہ کہتا ہے مجھے پکڑا, دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑا, تیسرا کہتا ہے مجھے پکڑا, یوں اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے, تو جب بدکار کی روح نکلتی ہے تو ایک فرشتہ ہے تو پکڑ, دوسرا فرشتہ کہتا ہے تو پکڑ, تیسرا کہتا ہے تو پکڑ, میرے ہاتھ گندے ہو گئے تو نپ, میرے ہاتھ سے بو آ گئی تو نپ, وہ کہتا تو, وہ کہتا تو, آسمان پر جا کر اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے, اللہ کے سجین کے عذاب کے خزانوں میں. میرے بھائیو میرے بھائیو, غفلت کی موت سب سے بڑا فقر ہے, غفلت کی موت سب سے بڑا زوال ہے, غفلت کی موت سب سے بڑی تباہی ہے, غفلت کی موت سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ حی اللہ قیوم اللہ احد اللہ صمد اللہ مہیمن اللہ عزیز اللہ جبار اللہ متکبر اللہ خالق اللہ باری اللہ مصور اللہ وہاب اللہ رزاق اللہ فتاح اللہ علیم اللہ قابل وباسط اللہ حافظ و رافع اللہ معز و مذل اللہ سمیع و بصیر اللہ حکم و عدل اللہ لطیف و خبیر اللہ حلیم و غفور اللہ علی و شکور اللہ الحسیب الجلیل اللہ کریم الرقیب اللہ مجیب الواسع اللہ مجید الباعث اللہ شہید الحق اللہ وکیل القوی اللہ حمید المحصی اللہ مبد المعید اللہ محج المميت اللہ حی قیوم اللہ واجد الماجد اللہ واحد الاحد، اللہ صمد القادر، اللہ مقتدر مقدم مؤخر، اللہ اول واخر، اللہ ظاہر الباطن، اللہ والی متعال، اللہ بر تواب، اللہ عفو الرؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مبسط جامع، اللہ غنی مغنی، اللہ مانع دار، اللہ نافع نور، اللہ ہادی بدیر، اللہ باقی اور وارث، اللہ رشید و صبور، اللہ حنان و منان، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والشراكت کے بغیر اللہ، والشراكت کے بغیر بادشاہ، وموت سے پاک بادشاہ، زوال سے پاک بادشاہ، زمان و مکان سے پاک بادشاہ، بیوی بچوں سے پاک بادشاہ، حفاظتی پیروں سے پاک بادشاہ، نیند اور اونگ سے پاک بادشاہ، اور بڑھاپے اور بیماری سے پاک بادشاہ، شکل اور صورت سے پاک بادشاہ، لا مکان لا زمان، آگے دیکھو تو اللہ، اینما تولو فثم وجہ اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، اینما تولو فثم وجہ اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. اس اللہ کے باغی بن کے اگر میں نے زندگی گزاری تو میں گھاٹے میں چلا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری کوئی سنوائی نہیں، میری کوئی سنوائی نہیں، میں رسوا ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ نے سب کو موت دینی ہے، پھر وہ آیا، پھر اس کی جنت آئی، پھر اس کی دوزخ آئی، پھر اس کا عرش آیا، پھر فل صراط آیا، اس کا ترازو آیا، پھر میرے اللہ نے اعلان فرمایا، میرے بندو میں گجرات میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں دیکھتا رہا، آج میں بولوں گا اور تم سنو گے، آج تم خاموش ہو اور میری سنو گے، جیسے میں دنیا میں خاموش ہوں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. ہاں، نظر کی آوارگی کو بھی دیکھا، نظر کے حیا کو بھی دیکھا، رات کے رونے والی بھی دیکھے، رات کے چور ڈاکو بھی دیکھے، رات کے زانی بھی دیکھے، رات کو رونے والے بھی دیکھے، ناچنے والیاں بھی دیکھی، تڑپنے والیاں بھی دیکھی، حسین کا کٹتا سر بھی دیکھا، اور یزید کا تم تراک اور اس کا تکبر بھی دیکھا، آل رسول کا بہتا خون بھی دیکھا، اور ایک اور شمر کی لہراتی تلوار کو بھی دیکھا، معصوم آل رسول کے گھر پر نیزوں کے چڑھتے بھی دیکھے، اور ابن زیاد کا غرانہ بھی دیکھا. اے دنیا سزا سزا کی جگہ ہوتی تو کربلا کے دن قیامت قائم ہو جاتی. نہیں نہیں، یہ کربلاؤں سے جہان سجنے کے لیے آیا ہے، یہ روشنی کے مینار ہیں، یہ قائم نہ ہوتے تو راستے کہاں سے ملتے؟ راستے موجود ہیں، پھر بھی دنیا چلنے کو تیار نہیں. اگر راستہ ہی نہ ہوتا تو کون چلتا؟ آج پھر بھی کہیں کہیں چراغ تمتماتا نظر آتا ہے. اگر یہ نہ ہوتے، یہ قربانیاں نہ ہوتی، یہ کٹے سر نہ ہوتے، یہ تڑپتے بدن نہ ہوتے، یہ آگ میں جل جانے والے نہ ہوتے، یہ نیزوں سے آر پار کر دیے جانے والے نہ ہوتے، اور نہ سر نیزوں پہ چڑھانے والے نہ ہوتے، اور تیروں سے چھلنی ہونے والے نہ ہوتے، اور آگ میں جلا دیے نہ ہوتے، اور اللہ پر مر مٹنے والے نہ ہوتے، اور اللہ کے لیے رونے والے نہ ہوتے. تو آج اندھیرا تھا، اندھیرا ہوتا، اندھیرا ہوتا، راستہ ہی نہ ملتا. راستہ ہے، راستہ ہے، میں چلوں نہ چلوں میری مرضی، راستہ ہے، روشنی ہے، منزل ہے. فرقتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها. میری امت، میں تمہیں وہ راستہ دے کر جا رہا ہوں جس میں رات آتی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے. گجرات پہ تو رات آئے گی، ظہور پیلس پہ تو رات آئے گی، لیکن میری چھوڑی ہوئی شریعت میں، میرے چھوڑے ہوئے راستے میں رات نہیں ہے، رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سنت پتا کوئی نہ کی کریا، سنت پتا کوئی نہیں رب کیڑے کرنا سے راضی. نہیں نہیں، ترقتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها. اسی مہینے میں تو وہ چاند چڑھا تھا، ربیع الاول ہی تھا جب ساری دنیا تاریک تھی اور دلوں پہ بھی اندھیرا تھا، اور زمین آسمان بھی کا درمیان بھی اندھیر تھا. ادھر 12 ربیع الاول کی صبح کو صبح صادق کا چاندنا مشرق پہ بکھر رہا تھا اور ادھر ادھر آمنہ کی گود میں 4:20 پر ایسا سورج روشن ہو رہا تھا جسے کبھی غروب ہونا ہے ہی نہیں. جو مر کے بھی طلوع ہے اور طلوع ہو کر بھی طلوع ہے, جو ہمیشہ کے لیے اپنی نبوت کا سورج چمکانے آیا. 4:20 ہو رہے تھے جب آمنہ کے گھر میں نور ہی نور بکھرا. بچے تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں اور دائی شفا, دائی کا نام ہے شفا. جو اس وقت کام جو اس وقت اماں آمنہ کے پاس ہے, بچے اس نے پہلے بھی دیکھے پیدا ہوتے, لیکن وہ بچہ پیدا ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی, ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے, کیونکہ بچہ نکل کے آ رہا تھا پاک صاف دھلا دھلایا, جسم پہ کوئی ماں کے پیٹ کا پانی نہیں. تو گھبرائی, ایک ہی وجہ بال آ گیا. پھر جب گود میں لیا تو اور حیرت کہ بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑی ہوتی ہے. باہر کینٹی سے کاٹا جاتا ہے, اس کو جدا کیا جاتا ہے. جب دوسری نظر پڑی تو بچے کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی, اور گھبراہٹ ہوئی. پھر نیچے نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آیا ہے. آمینہ, یہ تیرا لال کیسا لال ہے, اس کے جسم پہ میل نہیں, اس کی ناف جدا ہے, اس کا ختنہ پیٹ سے ہو کے آیا ہے. ماں نے بھی حیرت سے دیکھا اور دائی نے بھی حیرت سے دیکھا, ماں کے پہلو میں لٹایا, اور یہ 10 عمر ہے بچے کی, اس کو کیا خبر میں کون میں کیا. لیکن یہ وہ نہیں ہے, یہ اور ہے, یہ کائنات کا دولہا ہے, یہ کائنات کا سردار ہے, یہ آدم کی اولاد کی بارات کا دولہا ہے, یہ آدم کا بھی سردار ہے, یہ نوح اور ابراہیم کا بھی سردار ہے, یہ 125,000 نبیوں کا سردار ہے. آج بہار ہے, آج دنیا میں عید ہے, آج ایسی عید ہے کہ کائنات ایسی عید کبھی نہ دیکھے گی کہ ہزاروں سالوں سے جس کا انتظار تھا آج اللہ اس کو دھوک ماں پہ روشن ہو گیا. کائنات کی ماں پہ سارا عالم روشن ہو گیا اور نور ہی نور پھیل گیا. ماں گھبرا گئی, یہ کیا بچہ ہے, جلدی سے اٹھا کے گود میں لیا. ایک اور اللہ نے نظارہ دکھایا, ماں نے بچے کو گود میں لیا, ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل نما چیز اندر آئی, سارے کمرے میں پھیل گئی. اور ماں کی گود میں آ کر وہ بادل گہرا ہو گیا, فغشیت وغیبت, اور اس بادل نے اندر میں چاروں طرف سے اللہ کے حبیب کو لپیٹا, چھپایا جیسے پردوں میں چھپایا جاتا ہے. اور آمنہ کو, حضرت آمنہ کو, میرے نبی کی ماں کو اللہ کا نبی نظر نہیں آیا, بچہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک آواز گونجی, ایک آواز گونجی. کیا آواز تھی, کیا آواز تھی؟ طوفو بہ مشارق الارض و مغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. ایک آواز آئی, اس بچے کو مشرق پھراؤ, اس بچے کو مغرب پھراؤ, تاکہ ساری دنیا کے انسان جان لیں یہ وہ ہے جو آخری نبی ہے, یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ ہے, یہ وہ ہے جس کا صدیوں سے کائنات کو انتظار تھا, یہ وہ ہے جو قرآن لائے گا, یہ وہ ہے جو شریعت مکمل لائے گا, یہ وہ ہے جو جنت کی چابی والا ہے, جو اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے, جو شفاعت کبرا کا مالک ہے, جو مقام محمود کا مالک ہے, جس کے بغیر جنت میں نبی کوئی نہیں جا سکتا. پھر آواز آئی, آواز آئی, طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو, کائنات کو دکھا دو یہ کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسا ہے. وآتوہ خلق آدم ومعرفة شیف وشجاعة نوح وخلة ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحکمة لوط ورضاء اسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إلياس وقلب أيوب ولحن داوود زهد عيسى وعصمة يحيى وزهد عيسى واغمسوه في أخلاق النبيين. آواز آ رہی ہے، عجب آواز ہے، عجب آواز ہے. دھواں چھایا ہوا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک آواز گونج رہی ہے، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کا کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، اور یونس کی طاعت دو، قلب ایوب دو، لحن داوود دو، ایوب کا دل دو، داوود کا شیرین لہجہ دو، اور یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کو جو ہم نے دیا وہ سارا اس نبی کو دے دو. یہ آواز ہے. ایسے میرا نبی آیا، ایسے کائنات کا سردار آیا کہ ساری کائنات گونج اٹھی ہے اور نور ہی نور پھیلا ہے. کائنات نے نغمے گائے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی. ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے. ایران کی آتش خدا کی آگ جو ہزار سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی. نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکے سے زمین پر ٹوٹ کر گرے، اور بتوں میں سے آواز آئی، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا دور آ گیا، اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آئے تھے، اسی مہینے میں گئے تھے، ایک ہی دن آئے تھے، ایک ہی دن گئے تھے. اور جب وہ گئے تھے تو تمہیں صاف روشن راستے پر چھوڑ کر گئے تھے، اس میں کوئی پیچ نہیں. پاکستان کے موٹر وے میں بھی بل آ جاتا ہے، ساری دنیا پھر رہی ہے، کوئی سڑک سیدھی نہیں، کہیں نہ کہیں موڑ، کہیں بل، کہیں پیچ، کہیں نشیب، کہیں فراز. میرا نبی کہہ رہا ہے میں تمہیں اتنا لمبا راستہ دے کے جا رہا ہوں جو مدینے سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک چلا جاتا ہے، کہیں پیچ نہیں، کہیں موڑ نہیں، کہیں نشیب نہیں، کہیں فراز نہیں، کہیں اندھیرا نہیں، کہیں گھٹن نہیں، کہیں تنگی نہیں، کہیں گھاٹے نہیں، سیدھی راہ ہے. تو نہ چل تو تیرا قصور ہے، تیرے نبی کی شریعت میں کجی کوئی نہیں، تیرے نبی کے بتائے ہوئے روشن راستے میں کمی کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو، موت کی تیاری کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا، آپ کا دم بھرنا، آپ کی غلامی میں اتنے آؤ کہ تم نظر آؤ کہ یہ غلام محمد ہے. یہ پولیس والا بیٹھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس مین بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے اس کی وردی سے پتا چلا ہے کہ یہ پولیس والا ہے. تمہارا نبی تمہیں ایک وردی پہنا کر گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، کہیں ریٹائرمنٹ کا کاغذ ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے، کہیں مردود ہونے کا کاغذ ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے. میرے بھائیو، اللہ نے ایک حبیب بنایا زمین میں آسمان میں ایک، پھر اس کی قسم اٹھائی لعمر، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، پھر اس کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، مجھے اس امانت والے شہر کی قسم، پھر اس کی کتاب کی قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم، پھر اس کی رسالت پہ قسم اٹھائی، پھر اس کی رسالت پہ قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن کی تو میرا رسول ہے، پھر اس کی نبوت پر اور اس کی پاکیزگی پر قسم اٹھائی. کافروں نے اعتراض کیا، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. میرے اللہ نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کافروں نے اعتراض کیا، ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر، یہ شاعر مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ رسول نہیں. میرے رب نے جواب دیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. کافروں نے اعتراض کیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو دیوانہ ہے. میرے اللہ نے جواب دیا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی, میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. جس کی صفائی اللہ پیش کرے وہ کیسا پاک ہوگا, وہ کیسا معصوم ہوگا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ میرا اللہ ہے جو میرے نبی کی کا وکیل صفائی بن کے صفائیاں پیش کرتا چلا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی من ورثة جنة النعیم, اللہ مجھے جنت عطا فرما. میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انا اعطیناک الکوثر, میرے نبی جنت کی چابی تیرے حوالے ہے, میں نے ساری جنت کا تمہیں وارث بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تخزنی یوم یبعثون, یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا, مجھے رسوا نہ کرنا. میرے اللہ نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی, میں اپنے نبی کو ہرگز رسوا نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی عن نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. میرے اللہ نے اپنے نبی سے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے حبیب کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا. کیسے پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میری بیوی کی, اے میرے نبی کی بیویوں, اے میرے نبی کی بیگمات, تمہارے جیسی عورت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے, تم سب سے اعلیٰ ترین خواتین ہو. اولاد کو کیا کیا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. بیٹی کا کیا ہوا؟ تین بیٹیاں آنکھوں کے سامنے جنت میں گئیں, ان کا جنت کا مقام بتایا. چوتھی نے بعد میں جانا تھا فاطمہ, تو کہا میں کہا فاطمہ تجھے بشارت ہو, اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. تیرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار, تو جنت کی عورتوں کے سردار. علی نے بعد میں جانا تھا, اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ نبی کا گھر ہے, یہ نبی کے صحابہ ہیں. کلن وعد اللہ الحسنا, اے میرے نبی میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ نے کہا انی لاعرف رجلا باسمه وباسم ابیه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا, میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھلیں گے اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر ہیں, آپ ادھر ہیں, آپ ادھر ہیں. سلمان فارسی نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا وہ ابو بکر ہوگا. آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت, میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میں قریشی ہوں, میرا ہوگا. جب میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے نوکر غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری, میرے دو حواری. کہا علی تجھے بشارت ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. میرے بھائیو میرے بھائیو, موت کی تیاری کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, اس سے بڑا موسم دکھاؤ. یہ ایک سیاسی آدمی آپ کا کام کرتا ہے اور سارا شہر بینر سے بھر دے تو ہم فلاں صاحب کے بڑے مشکور ہیں, ہماری نالیاں پکی بنوا دیں, ہم فلاں صاحب کے بڑے مشکور ہیں, ہمیں کالج دے دیا, ہمیں اسٹیڈیم دے دیا, ہمیں ڈاکخانہ دے دیا, ہمیں ہسپتال دے دیا. کبھی محمد مصطفیٰ کے بھی مشکور بن جاؤ, اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا, اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا. کوئی تمہیں دکھ جھیلنے والا نبی بتاؤ. میں بتاتا ہوں کسی نبی کے آنسو پوچھنے جبریل نہیں آیا, کسی نبی کے رونے کو منع کرنے کے لیے اللہ کا فرمان نہیں آیا. تمہارا نبی تمہارے لیے, میں نے ابھی بتا دیا نا, اللہ نے کہا اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو صحابہ تو جنتی ہو گئے, اب اللہ کا نبی کیوں رو رہا ہے, اب کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ تو سارے وعدہ ہو گیا, دستخط ہو گیا, کلن وعد اللہ الحسنہ, تیرے تمام صحابہ جنتی, ہن کیوں رونا ہے؟ ہن ہمارے لیے رو رہا ہے, اب گجرات والوں کے لیے رو رہا ہے, وزیر آباد والوں کے لیے رو رہا ہے, گجران والے, ملتان, کراچی, پشاور, ایران, توران, ترکستان, ہندوستان, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. اسے پتا تھا میرے بعد میں آنے والی امت مجھ سے بے وفائی کرے گی, مجھ سے بے وفائی کرے گی, میرے طریقوں پہ نہیں چلیں گے. اور ہم تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں نافرمان ہو جائے, ہم تو اولاد کو عاق کر دیتے ہیں, اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں نافرمان ہو جائے. تمہارا نبی دیکھتا تھا, دیکھتا تھا کہ میری امت یہ کرے گی, یہ کرے گی, اس کے باوجود کہتا ہے یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی. تمہیں ایک رات کی کہانی سناؤں, تمہارا نبی رو رہا ہے, اتنا رویا کہ سینہ پھٹنے لگا, داڑھی تر ہو گئی, اور اللہ سے بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا, تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنك غفور رحیم. یا اللہ تیرے عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ان دونوں نبیوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو معاف کر دے, تیری مرضی, تو پکڑ لے, تیری مرضی. دونوں نبیوں نے ضد نہیں کی تھی, ضد نہیں کی تھی, یا اللہ تیرے بندے ہیں, معاف کر دے, تیری بڑی مہربانی ہوگی, پر تو نہ کرے تو تو عزت والا ہے, تیری مرضی. سنو سنو, تمہارے نبی نے کہا اے میرے رب میں یہ نہیں کہوں گا, میں ایک ہی بات کہوں گا امتی امتی, میں ایک ہی بات کہوں گا امتی امتی, میں ایک ہی بات کہوں گا امتی امتی, میں ایک ہی بات کہوں گا امتی امتی, میں یہی کہتا رہوں گا امتی امتی. کی مطلب یا اللہ میری امت کو معاف کر, معاف کر, معاف کر, معاف کر, یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر. اس پر اتنا روئے کہ سینہ پھٹنے لگا, تو جبریل آیا ہے مدینے دوڑتا ہوا, یا رسول اللہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کیوں رو رہا ہے, گجرات والوں تک پیغام پہنچانا تھا, اس لیے جبریل آیا ہے, اس لیے یہ حدیث ہم تک پہنچانے کا سامان کیا گیا ہے. آپ نے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا, آپ نے کہا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے. جبریل واپس گیا, پیغام آیا, اچھا اچھا سنا رو, آنسو پوچھ, میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا. ہاں